Het spelplezier spat er vanaf in de beginjaren van de Beatles. Hun concerten zijn ruig en opwindend en de persconferenties geestig en onverschrokken. Vanavond in het Uur van de Wolf de daverende documentaire Eight Days a Week. Om 11:20 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. VPRO. Is de EU nog steeds de olifant in de kamer? Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Onze koopkracht, de woningmarkt, het verminderen van stikstof. Allemaal prangende kwesties die, als het goed is, en laten we daarvan uitgaan, nu op tafel liggen in de formatie. Maar hoe staat het met het buitenland? In de verkiezingscampagnes hield het al niet over met de aandacht voor bijvoorbeeld Europa. Hoe is dat nu aan de formatietafel? Kijkt Den Haag nog verder dan de eigen neus lang is? Ik vraag het straks aan Mendeltje van Keulen en Stefan Alonso. Maar eerst naar het EK. Turkije neemt het op tegen Wales. En de tweede helft is zojuist begonnen, begrijp ik. Krijn, Schuitenmakers, hoe staan ze ervoor? Ja, het is Turkije dat aan de bak moet in deze wedstrijd. Dat besef is er bij de Turken. Die indruk krijg je na de eerste 4 minuten in de tweede helft. Want Turkije heeft veel balbezit. Er komt ook weer een schot van Calhanoglu. Even de spelmakers. De spelmakers spelen van AC Milan voor de Turken. Maar de bal wordt prima gepakt door doelman Danny Ward. Die de bal recht op zich af ziet komen. Geen enkel probleem dus bij Turkije. Stond Burak Yilmaz, de man van de kans in de eerste helft, al klaar voor een eventuele rebound. Maar die kwam er niet. En zo is het dus 0-1. Het doelpunt van Aaron Ramsey. 3 grote mogelijkheden waarvan hij er 1 benutte. En Wales aan de leiding. Eens kijken of ze dat vol kunnen houden. De ploeg van Rob Page, de vervanger. Interim coach is hij officieel nog bij de Welshmen. En het is Wales dat de bal heeft. Dus kijken of Conor Robertson weer snel naar voren kan verplaatsen. Want dat is een beetje het speltype van Wales. Hoge ballen voor het doel. Of een briljante bal van Gareth Bale. Daar rekenen ze op. Dat gaan ze proberen. Ook in de tweede helft. 0-1 is het. Wales dus op voorsprong tegen Turkije. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En dan gaan wij naar Genève. Want de afgelopen uren waren de ogen van de wereld gericht op het statige blauw-witte landhuis waar de Amerikaanse president Biden en zijn Russische collega Poetin elkaar vandaag ontmoeten. Maar vooral de Oekraïners hielden vandaag extra de adem in. Want het was het oplaaiende conflict in hun land en aan de Russische grens dat de aanleiding gaf voor Biden voor deze ontmoeting. Maar is Biden ook inderdaad nadrukkelijk opgekomen voor de Oekraïners tijdens het gesprek? We spreken met correspondent Michiel Driebergen, zelf net terug uit Oekraïne. Goedenavond, Michiel. Ja, goedenavond, Sophie. Beide heren houden onafhankelijk van elkaar een persconferentie. Dat is op zich al opvallend, lijkt me. Die van Poetin is net afgelopen. Ja, wat viel je daarin op? Nou, ik zag een hele montere en hele scherpe Poetin. Zo heb ik hem een tijdje niet gezien, moet ik zeggen. Hij reageert scherp op vragen en hij kaatst elke keer de bal terug. Hè. Hij zegt dan bijvoorbeeld, een van de verslaggevers vraagt van ja, zorgen jullie als Rusland nou de afgelopen jaren niet voor heel veel instabiliteit? Bijvoorbeeld als het gaat over Oekraïne. Nou, zegt hij, de VS, Amerika, heeft zich juist teruggetrokken uit allerlei verdragen en zij zorgen juist voor instabiliteit. Ja, dat is een beetje de Poetin die we kennen van elke keer de bal terugkaatsen. En als het gaat over Oekraïne, daar hield hij zich aanvankelijk een beetje op de vlakte. Nou, toen kreeg hij daar natuurlijk toch een vraag over en nog een vraag over. En die had hij even niet gehoord. En op een gegeven moment zei hij, oh, Oekraïne. Oh, als het gaat over Oekraïne, nou, dan weet ik nog wel wat. En nou, dan kwam hij met een heel verhaal. Wat er eigenlijk op neerkomt, denk ik, dat het vastgemodderd is. En dat hij eigenlijk graag heeft dat het vastgemodderd blijft. Want hij verwijst elke keer weer terug naar de Minsk-akkoorden. Ja, en dat heeft nou de afgelopen 6 jaar helemaal niet gewerkt. Leg nog even uit, Michiel, die Minsk-akkoorden. Waarom zijn die voor Rusland nu zo wezenlijk? Ook dat heeft Poetin uitgelegd, zoals hij dat kan. Kijk, Oekraïne moet, zegt Poetin, moet erkennen dat de Donbass, dus die regio in het oosten van Oekraïne, dat dat dat wordt geïntegreerd, hergeïntegreerd met Oekraïne, maar op de voorwaarden min of meer van Rusland en van de mensen daar, zo zegt Poetin. En daarvoor moet Oekraïne de grondwet veranderen, meer autonomie voor die regio. En daarmee zou, vreest Oekraïne, Rusland ook meer invloed krijgen in Oekraïne. Nou, daar, dat wil Oekraïne niet, dat staat wel in het Minsk-akkoord. Oekraïne zegt, ja, Rusland houdt zich niet aan het Minsk-akkoord, want wij moeten eerst, voordat we praten over die autonomie, moeten wij de controle over onze eigen oostgrens terugkrijgen. Nou ja, Poetin legt dat natuurlijk in zijn straat uit, hè, dat Oekraïne weigert zich aan de Minsk-akkoorden te houden. Mm. En de VS steunt Oekraïne daarin en brengt bovendien materieel en personeel, hè, leger, mensen, trainers die het Oekraïnse leger trainen, naar Oekraïne, zegt Poetin. En Moskou, ach, wij hebben daar helemaal geen troepen in Oekraïne. Dat blijft hij dus gewoon volhouden. Hmm. Nou willen de Oekraïners juist van de Amerikanen, van Biden, ja, heel graag een teken van steun zien. Wat denk je? Lastig te voorspellen, maar valt dat nog te verwachten vanavond als Biden straks een persconferentie geeft? Ja, de vraag dan is dan heel erg wat hij straks gaat zeggen. Na 19:30 zal hij een persconferentie geven. Dat zal naar verluid ook echt wel een uur duren. Hij zal zeker over Oekraïne praten, want Oekraïne ligt hem na aan het hart, zoals hij dat zelf graag zegt. Ja, de vraag is wat hij dan voor steun gaat geven. Als het gaat over dit vastgemodderde juridische aspect, ja, daar kan hij heel weinig betekenen tegen zo'n Poetin, denk ik. Wat hij wel kan doen, is militaire steun geven. Afgelopen maart is er al ingestemd in Amerika met 125 miljoen extra aan militaire steun. Het gaat om patrouilleboten in de Zwarte Zee en radarmaterieel. Echt wapens, wapentuig is dat, wordt gegeven aan Oekraïne. Er komt wellicht nog meer aan later dit jaar. Maar ja, dat kan natuurlijk ook weer escalatie opleveren. Hè? Want dat is natuurlijk de vraag van wat kan de VS doen zonder dat het daar nog meer een heet conflict wordt dan het al is? En dan is er tot slot nog dat NAVO-lidmaatschap waar veel over te doen is. De Oekraïnse president Zelensky zinspeelde op Twitter al op toetreding tot de alliantie. Allerlei commotie tot gevolg. Wat denk je? Verwacht hij binnenkort antwoord van Biden daarop? Ja, Zelensky deed het een beetje uit teleurstelling, denk ik, die tweet. Want hij was niet uitgenodigd, of Oekraïne is niet uitgenodigd op de NAVO-top van afgelopen maandag. Daar hebben de NAVO-landen wel een verklaring aangenomen. En dat heeft Zelensky heel erg positief in zijn voordeel, of ja, het voordeel van Oekraïne uitgelegd. Van ja, wij worden dus uiteindelijk toch wel lid van de NAVO. Maar het is eigenlijk een soort bestendiging van een afspraak die al in 2008, kun je nagaan, heel lang geleden is gemaakt. Dat Oekraïne, als het voldoet aan allerlei voorwaarden, ooit een keer lid mag worden van de NAVO. Ja, dat gaat natuurlijk ongelooflijk lang duren. Zeker omdat Oekraïne dus formeel gezien, en daar hamert Poetin ook elke keer op, een intern conflict binnen de grenzen heeft in het oosten van Oekraïne. Ja, en dat soort landen kunnen nou eenmaal geen lid worden van de NAVO. Poetin zei, het is een beetje afwachten wat Biden daarover zegt, want van Biden verwacht men veel, zeker ook stevige uitspraken als het gaat over de NAVO. Men hoopt dat althans in Oekraïne. Poetin zei zojuist van, nou, NAVO, daar hebben we het wel even over gehad, toetreding van Oekraïne tot de NAVO, maar daar moet nog verder over gesproken worden. Hij zei geen keihard nee, maar iedereen weet uiteindelijk dat voor Poetin, ja, alleen al het bespreken van toetreding tot de NAVO van Oekraïne, zijn buurland, dat echt, ja, onbespreekbaar is. Hmm. En dus kijken we met nog meer spanning uit straks naar die persconferentie van Biden, naar aanleiding van de ontmoeting tussen hem en Poetin in Genève. Hartelijk dank voor nu, correspondent Michiel Driebergen. Bureau Internationaal. Mekte Bulgarisch. Maiko Singwen Tijn. Bureau Buitenland. En dan gaat het in Den Haag aan de formatietafel eigenlijk ook nog over het buitenland. Bij mij in de studio Mendeltje van Keulen, lector aan de Haagse Hogeschool, en NRC-journalist Stefan Alonso. Welkom, allebei. In februari waren jullie ook te gast in onze grote Bureau Buitenland verkiezingsspecial. En toen constateerden we eigenlijk met elkaar dat, nou ja, het buitenland, Europa, internationale politiek, daar in de verkiezingscampagne, nou ja, vrij bekijkt vanaf kwam. We zijn nu maanden verder, in een heel lastige formatie. Hoog tijd dus, dachten wij, voor een follow-up. Stefan, om met jou te beginnen. Aan ideeën in elk geval geen gebrek, zou je zeggen, voor Den Haag. De Adviesraad Internationale Vraagstukken kwam al met een hele agenda voor het buitenlands beleid in de volgende kabinetsperiode. Nederland in de wereld, heet dat stuk. Wat is jouw indruk? Gaat het aan die formatietafel over hoe Nederland zich in de wereld, in Europa, moet opstellen? Nee, ik denk het niet. En de AIW sprak destijds de vrees uit dat het over koopkrachtcijfers, belastingdruk en woningmarkt zou gaan. Want daar gaat het namelijk altijd over tijdens formatie. Maar zelfs daar gaat het niet over. Hè? Want we zijn allemaal zo met onszelf bezig en met de bestuurscultuur en met het partijpolitieke spel. Dus ja, tijdens de verkiezingen ging het er al weinig over. Nu gaat het er nog minder over, vrees ik. En ja, de vraag lijkt me, hoe erg is dat? Ik bedoel, dat de Nederlandse politiek tijdelijk zo de handen vol aan zichzelf heeft. Nou ja, best erg. En ik bedoel, kijk, ik denk altijd dat buitenland is natuurlijk altijd een beetje een stiefkindje in de Nederlandse politiek. Dus er moet wel. We moeten zeg maar in het binnenland onze zaakjes op orde hebben om over het buitenland te kunnen praten. En dat is op dit moment niet het geval. Er zijn natuurlijk een paar positieve dingetjes geweest. Bijvoorbeeld, ik zag laatst achter premier Rutte een Europese vlag, zowaar tijdens een Europese. De eerste top. Tekenen zijn er. Dus de eerste tekenen zijn er dat want dat was namelijk een beetje de running gag, dat hij zeg maar bij een eerdere EU-top had hij de EU-vlag weggelaten en alleen maar de Nederlandse vlag neergezet. Dus daar was de EU-olifant, hè, de hashtag op Twitter ging daar helemaal los over. De hashtag die in de verkiezingscampagne gelanceerd werd om aandacht te vragen voor het feit dat Europa eigenlijk te weinig op de agenda stond. Precies. Ja. Maar het is nu iets beter, maar nee. Mendeltje, naar jou. Ik neem aan dat jij juist ook Europa als thema scherp in de gaten houdt, zodra je het ziet opduiken. Ja, zag je het ergens voorbij komen vooralsnog in die formatie perikelen? Ja, je kan die vraag eigenlijk op twee manieren beantwoorden. Je kan zeggen, ja, het gaat, daar ben ik ook met Stefan eens, heel weinig over de Europese Unie als zodanig. En over dat we daar, hoe actief we daarin moeten zijn. En dat is eigenlijk jammer, want er ligt momenteel een geweldig speelveld. Ook met de ontwikkelingen in Duitsland en Frankrijk. Dus het zou best kunnen. Maar anderzijds denk ik toch ook weer de onderwerpen die wel aan de orde zijn. Arbeidsmarkt, landbouw, biodiversiteit. Natuur, gas in Groningen. Al die zaken, die kun je niet oplossen zonder het ook aan Europese tafels te bespreken. Dat zegt Cenk Willink ook in zijn eindverslag. Hè, dat er heel veel zaken zijn, zegt hij expliciet, met een Europese of internationale dimensie. En dat valt me altijd op. Het lijkt wel een beetje alsof we daarin net doen alsof die Europese dimensie er niet is. Terwijl daar misschien de oplossing van een aantal van onze nationale problemen ligt. Dus als het zo kansrijk eigenlijk is om de oplossing daar te zoeken, is denk ik nog pregnanter de vraag, hoe komt het dat het er helemaal niet over gaat? Voordat we op de onderwerpen inhoudelijk wat nader ingaan. Stefan, hoe verklaar jij dat? Waarom ontbreekt die internationale blik aan de formatietafel? Je zei net al, er is binnenlands rust nodig om het over het buitenland te hebben. Maar er worden dus ook dingen echt vooruitgeschoven, lijkt het. Ja, en ik denk dat. Voor mij is dit echt een beetje een soort trend. We zijn gewoon heel goed geworden in vooruitschuiven. Hè. Je ziet eigenlijk dat de coalitie van Rutte 3 was natuurlijk niet al te best. Ik bedoel, het was vaak best broos. En het gevolg is dat heel veel dossiers gewoon voor ons uit zijn geschoven. Hè. Stikstof is natuurlijk een heel goed voorbeeld daarvan. Dat hebben we ook net zo lang. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld. Hè, je ziet het ook met de Urgenda-rechtszaken. Het zijn uiteindelijk de rechters die het regeringsbeleid gaan invullen, omdat de regering het zelf niet doet. Je ziet het een beetje bij Shell ook. Hè. Shell is natuurlijk in zekere zin hebben ook op een donder gekregen van de rechter. Maar het komt ook een beetje door de passieve houding van de politiek. De politiek moet het voortouw nemen in dit soort dingen. Moet zeggen van we gaan die kant op. En dan vervolgens dan volgen de bedrijven wel of dan volgt de rest wel. Dat gebeurt niet. En dat gebeurt eigenlijk ook niet op buitenlandgebied. Dus dat en waarom dat zo is, ja, ik vind dat moeilijk te duiden. Maar ja, de formatie is gewoon super ingewikkeld geworden. Mendeltje, deel je die analyse van Stefan? Hij ziet politieke passiviteit eigenlijk. Is dat ook jouw Ja, ten dele. Maar wat mij er vooral in opvalt is dat er een klein groepje dapperen doorgaat met Europa-debatten voeren. Morgen in de Tweede Kamer staat het debat de hele dag in het teken van wat onder ingewijden de staat van de Europese Unie wordt genoemd. Dan komen ook de Nederlandse Europarlementariërs naar het Binnenhof. Nou, dat is eigenlijk best een feestje. En er wordt door de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en een heleboel woordvoerders druk over Europese zaken gepraat. Dat is morgen. En tegelijkertijd wordt er in andere zaaltjes, zoals ik net al zei, over hele andere onderwerpen gepraat, die vaak niet te min raakvlakken hebben met dat Europese. En het valt me altijd zo op dat dat heel verschillende silo's zijn die niet met elkaar verbonden zijn. Nou, laten we eens kijken of we die verbinding in ieder geval in dit gesprek kunnen maken. Misschien brengen we de mensen in Den Haag nog op ideeën. Vraag is dus, wat zou er wat jullie betreft echt nu in de formatie op de agenda moeten staan als het gaat om de grotere internationale thema's die Nederland dus ook zo raken. Het coronaherstelfonds is zo'n kwestie. Het grote herstelfonds gaat om heel veel geld om Europa door de crisis te loodsen. Stefan, wat vind je? Wat moet Den Haag daarover bespreken aan de formatietafel in jouw optiek? Nou ja, heel veel, omdat dat coronaherstelfonds, daar zit gewoon heel veel geld in. En dat kunnen we prima gebruiken. Hè? En wat eigenlijk belangrijker is dan nog het geld, is de discussie die nu gaande is in Europa, van wat gaan we doen met dat geld. En er worden in heel veel landen worden nu allerlei projecten bedacht. En dat moet allemaal groen zijn en toekomstgericht, et cetera. Dus het gaat ook bijvoorbeeld over de toekomstige waterstof-economie, et cetera. Daar worden gewoon nu, op dit moment, wordt het ijzer gesmeed in Brussel. En er is één land wat niet meedoet. En dat zijn wij. Want wij zijn de enigen die geweigerd hebben om nu al plannen in te dienen. Plannen waarmee we aanspraak maken om geld fonds. Maar precies. Dat wordt wel verklaard uit, we zijn nu eenmaal aan het formeren. Ja, maar goed, als je zo gaat redeneren, dan gaat het allemaal nog heel lang duren. Hè? Ik bedoel, het eerst was het argument van, we moeten eerst wachten totdat de verkiezingen zijn geweest. Nu is het argument, we moeten wachten totdat het formatie is geweest. Maar misschien moeten we niet te lang blijven wachten, want de discussie dendert voort. En je wilt als land, als er grote publiek-private waterstofprojecten gaan komen in Europa, en dan wil je daar als land bij zitten. Maar Mendeltje, misschien om die samenhang tussen de Nederlandse formatie en Europa toch nog even wat concreter te maken. Jij noemde net een aantal nationale vraagstukken waar Europa misschien wel een oplossing in zou kunnen bieden. Laten we het woningtekort er even uitlichten. Daar zou je dus heel goed aanspraak kunnen maken op subsidies uit de EU. Bijvoorbeeld in dat corona-herstelfonds. Moet ik dat zo zien? Ja, dat klopt. Er zijn allerlei subsidies beschikbaar voor de renovatie van woningen. En daar zou je nu al aanspraak op kunnen maken. Maar er is ook net een besluit genomen in Brussel over een, wat dan heet in jargon, een Just Transition Fund. Ook daar kunnen we 500 miljoen gaan indienen als we plannen voor renovatie van woningen indienen. Maar überhaupt het hele probleem van de woningmarkt in Nederland kun je eigenlijk niet oplossen zonder een blik op die Europese regels en de kaders daarvan. En ook om door die regels te beïnvloeden. Je ziet waar huizen staan. Dat wordt al deels door Europese regels bepaald. Natuurregels, stikstof, uitstoot. Hoe het huis wordt gebouwd. Dat is iets Europees, want daar zijn normen voor. Er zijn normen voor de energie-efficiëntie. Welke werknemers het bouwbedrijf inhuurt. Dat is de detacheringsrichtlijn. Nou ja, zo zijn er eigenlijk maar één voorbeeld te noemen. Allerlei sectoren waar je continu stuit op die Europese onderhandelingstafels. En je kan eurosceptici niet bozer maken dan door te zeggen, Brussel dendert door. Dat is ook nu het geval. Brussel wacht niet op onze formatie. Dat zou ook niet kunnen, want er zijn 27 landen. Ja, dan zouden we nooit één stapje verder komen. En er zijn nu mensen aan het onderhandelen in Brussel om die nieuwe regels vorm te geven. Een groot pakket wat op 14 juillet uitkomt over de nieuwe energietransitie. Wat vindt Nederland? Wat gaat Nederland daarin zeggen? Ja, en dat zijn vragen waarvan je zou zeggen, die zijn heel acuut. En daar zitten we nu toch wel een beetje te wachten op een stevig politiek mandaat. Dus jullie vinden beide dat die in Den Haag nu ook op tafel moeten liggen? Dat soort grote fundamentele vragen. Stefan, weten we eigenlijk al wanneer Nederland denkt met de plannen richting dat corona-herstelfonds te komen? Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Maar ik geloof, we hebben een eerste deadline al gemist. En er is een tweede deadline, ergens in het najaar, geloof ik. En dan moeten we wel echt met iets over de brug gaan komen. En er zijn ambtenaren natuurlijk ook al lang mee bezig. Op ambtelijk niveau wordt hier al over nagedacht. Alleen, het gaat om hele fundamentele dingen. Het gaat, omdat we zelf namelijk ook als Nederland eisen hebben gesteld aan het coronaherstelfonds. We hebben zelf voorwaarden eraan gesteld. We willen graag dat als de Italianen iets doen, dat daar gewoon hele strenge, harde voorwaarden voor komen. Maar die gelden dus ook voor ons. Dus daardoor moeten we zelf nu ook heel hard nadenken over hoe we aan die voorwaarden gaan voldoen. Dus dat is best wel een puzzel. Kortom, de toekomst van de euro, begrotingsdiscipline komt dan ook weer een beetje in beeld. Zeker. Ja. Lijkt me ook iets waar het over zou moeten gaan, wellicht. Nou ja, wat kan er gebeuren als dat nu onvoldoende wordt uitgewerkt in deze formatie? Nou ja, dat je daar onduidelijkheid over krijgt. Hè? En ik bedoel, kijk, als we het toch hebben over de rol van Europa in de wereld. Hè? Ik bedoel, wij zullen natuurlijk nooit een militaire grootmacht worden zoals de VS en zo. Maar zoals Luc van Middelaar en anderen ook vaak hebben uitgelegd. Hè, onze geopolitieke kracht ontlenen we aan onze economische kracht. En als de euro dus een probleem blijft. Hè, en omdat bijvoorbeeld de verschillen in welvaart binnen de EU te groot zijn. Dan komen we ook minder krachtig over op het internationale toneel. Dus ook daar moet je wat aan gaan doen. Hè. Dus je moet veel meer gaan nadenken van hoe gaan we die financiële solidariteit vormgeven binnen Europa. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat gat tussen rijke en arme landen kleiner wordt. En heel snel, alsjeblieft. Hè, dat zijn allemaal dingen waar gewoon echt goed over nagedacht. En dat zijn allemaal zeer controversiële dingen. Hè, binnen ook zelfs binnen het huidige kabinet. Dus je zegt het gaat er vooralsnog te weinig over. Te weinig, ja. Omdat kun jij concreet maken, juist omdat jij dat Europese spel zo goed doorziet, tot wat voor problemen kan dat leiden als je dat nu niet goed uitonderhandelt? Nou, Stefan zei terecht, kijk, er wordt gewoon dooronderhandeld aan ambtelijke werkgroeptafels. Maar wat je daarin wil is politieke sturing. En tot op zekere hoogte gebeurt dat ook. Want de bewindslieden ook in een demissionair kabinet nemen allerlei Europese besluiten, ook over de standpunten van Nederland. Maar de samenhang van die besluiten en vooral de ambities daarin, die zijn op dit moment op losse schroeven komen te staan als gevolg van het feit dat het kabinet demissionair is en dat men eigenlijk wacht op nieuwe politieke richtingaanwijzers daarin. En het risico daarin, dat is eigenlijk ook een zaak die te maken heeft met vertrouwen. Want als je steeds maar net doet alsof die Europese zaken niet aan de orde zijn, ook niet in formatietafels, en ze wegzet in een apart debat, of je dat nou staat van de Unie noemt of niet, dan zal dat door burgers ook zo worden, door Nederlanders, door jullie en mij ook zo worden gehoord en begrepen. En dan blijft ook dat Europese iets wezensvreemd aan de nationale politiek. En dat is het inhoudelijk gewoon niet meer. Dat zal elke bewindspersoon en Kamerlid ook volmondig beamen, binnenskamers. Maar zodra ze naar buiten lopen, naar de microfoons op het Binnenhof, gaat het alleen nog over nationale uitdagingen. Hmm. En ik vind dat op termijn heel schadelijk en ook gevaarlijk voor het draagvlak en de legitimiteit van het Europa-beleid. Niet per se pro-Europa, maar voor het gesprek daarover. Dat is het draagvlak, maar het kan ook praktisch, hè, kan ik me voorstellen, leiden tot spanningen tussen ministeries bijvoorbeeld. Ja, dat zou het kunnen, maar daar kun je wel van zeggen dat de ambtenaren die elkaar elke dag spreken daar goed mee overweg kunnen. Maar bijvoorbeeld op zo'n terrein, als ik net noemde, dat nieuwe pakket wat op 14 juli uitkomt, daar zitten we wel eigenlijk nu een beetje te laat aan tafel, want die stukken worden nu geschreven. Sterker, die zijn de afgelopen maanden geschreven door experts. En daarin had men waarschijnlijk iets meer politieke sturing gewild. Hmm. Stefan, ander groot thema, migratie. Kan ik me zomaar voorstellen dat het aan de tafel in Den Haag toch hier en daar voorbij komt. Maar te weinig in jouw optiek in internationaal perspectief bezien? Ja, zeker. En ik ben het helemaal met mensen eens. Ik bedoel, je voedt de onvrede als je zeg maar aan dit soort grote dossiers niks doet. Omdat je loopt het risico dat het probleem doorzeurt. Hè? En daardoor, migratie is een heel goed voorbeeld eigenlijk. Hè? Want bedoel, je kunt er gewoon vergif op innemen dat op een gegeven moment gewoon weer een vluchtelingencrisis gaat ontstaan. Of het nou is door COVID of klimaat. Dat zijn allemaal redenen waarom dit soort dingen gebeuren. Of oorlog natuurlijk. Dus dat gaat op een gegeven moment weer gebeuren. En dan zal blijken dat Europa er niet klaar voor is. Hè? Want dat is gewoon zo. Ik bedoel, sinds de vorige vluchtelingencrisis is er eindeloos gepraat over hoe het systeem kan worden hervormd. En er zijn ook oplossingen voor. Alleen die vergen een zekere maat van solidariteit. Dat wordt weer dan ingewikkeld gevonden. Dus dat zijn typisch van die dossiers waarin als je daar nu niet stappen in zet, dan ga je daar later een hele grote prijs voor betalen. Maar van wie moet de beweging komen? Ik bedoel, op wie heb jij de hoop, hebben jullie de hoop in Den Haag gevestigd? Ik denk, kijk, hè, er wordt natuurlijk heel vaak gewezen naar Polen en Hongarije, want die willen dan geen vluchtelingen opnemen, et cetera. Dat is allemaal hartstikke waar. Maar dat verwijt is ook een beetje gebruikt jarenlang als een soort smoes om zelf ook niks te hoeven doen. Hè, je hoorde dan van, ja, wij doen ook niks, want de Hongaren doen ook niks. Dus wij doen ook niks. Ja, dat werkt dus niet. Hè. Dus ik denk waar het zal toch moeten komen van landen als Nederland, Duitsland, Zweden. Rijke landen waar veel vluchtelingen naartoe willen. De landen die er dus ook het meest baat bij hebben om hier een oplossing voor te vinden. Die zullen toch het voortouw moeten nemen hierin. Hè. ook al doen andere landen misschien niet mee. Hè, dus je moet veel meer op die manier vooruit willen gaan. En gewoon eigenlijk het dossier naar je hand proberen te zetten. Hè. Dus niet afwachten totdat, dan hebben we het weer, afwachten. Niet afwachten totdat anderen een plan voor jou gaan bedenken. Maar je moet zelf een plan maken. Mendeltje, tot slot heel kort. Het is nogal een flinke boodschappenlijst die we ze hier meegeven. Van wie moet het komen? Op wie heb jij de hoop gevestigd in Den Haag? Nou ja, ik denk dat we als Nederland een hele grote bonk Europese ervaring en onderhandelingskennis hebben. En we zijn ook gewoon druk aan het onderhandelen in Brussel. En ik hoop heel erg voor alle mensen die daar heel druk bij bezig zijn, dat er ook vanuit het kabinet al snel politieke sturing op zal komen. Dank jullie wel voor jullie analyse. Mendeltje van Keulen en Stefan Alonso. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen hoort u Kunststof. Daar is Jelly Brouwer uw gastvrouw. En zij ontvangt tuin- en landschapsarchitect Piet Oudolf. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. Russische en Amerikaanse ambassadeurs zullen weer terugkeren op hun post. Dat hebben president Biden en Poetin afgesproken op hun onderlinge top in Genève. Wanneer dat gaat gebeuren is niet bekend. De wereldleiders hadden het verder over cyberaanvallen en de situatie in Oekraïne, zei Poetin op een persconferentie na afloop. Tot nu toe zijn er schatting 13 miljoen prikken gezet, zegt demissionair minister De Jonge op Twitter.